Et c'est comme ça qu'on a pu faire venir des choses d'Amérique latine complètement ébouriffantes pour certaines. Mila behatziun talarogoita batean izan zen Translatinen lehen edizioa garaian beste izen batenpean. Shimer antzerki troparen iniziatiba horrek ogoita amairu urte irauntzituen eta geroztik ez da ospe bereko gertakaririk antolatu hemen antzerkiaren munduan. Txominegi ogei urtez izan da antolatzaileetan. Emaiten zuen posibilitatea bereziki egoamneketatik eta etortzen zinen leio bat zen abelgazu edo ate bat talde orientzat, ba, Europa deskubritzeko eta beren lana aurkezteko eskualde honetan. Ego Amerikatik bainan ere Europatik antzerki talde famatuak hurbildu ziren garai hauetan Ipar Euskal Herrira. La Fura del Baus edo Zemola Teatro edo El Joglars bilakatu direnak munduan famatuak egerostik eta gomitatu ditugu talde ikaragarri batzu, Teatro de los Andes, La Tropa, Pato Gallina, uste dut, gertakari hori iparaldeko panoraman oso berezia izan dela. Este burrito es trabajador, yo les juro, trabajador. 2014eko edizioaren ondotik etzen berritu itzordua arrazoin ekonomikoengatik, baina ere politikoen sustengu eskasiagatik, dokumental horrek festivalaren ibilbidea eta unen garrantzia kondatu nahi du beraz Txominegi. Dira irudi batzu biztan dena zuzenekoa eta demoran hartu zirenak eta hor agertuko dira eta uste dut oso hunkigarriak izanen direla, baina uste dut merezi duela olako gertakari baten ba hori, aztarna hori lekukotasun hori ustea eta demora berean behar bada gogo eta bide bat ere erraiteko gaurko kultur panoraman eta guzi gogoak pisteat. Nadine Perez eta Jean-François Otenek dute dokumentala eramaten, filmegile hauen lana sustengatzen alduzue proarti.fr webgunean diru emaitza bat eginez.